إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல்லே ஹர் முஸல்மான் கோ உஸ்கே முஸல்மான் கா பாய் பனாயா ஹை மோமின் மோமின் கா பாய் ஹை முஸல்மானோ கா யே முஆஷரா பாய்சார்கி கி புனியாத் பர் ஹி காயிம் ஔர் தாயிம் ஹை. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے, یہ جو مجلس میں آ رہا ہے اس کو دیکھ لو, یہ جنتی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان. صحابی مجلس میں داخل ہوئے, اگلا دن پھر آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس آنے والے کو دیکھ لو, یہ آنے والا جنتی آ رہا ہے. تیسرے دن پھر یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی, اور وہ ایک ہی شخص جو تین دن تک آپ کی مجلس میں آیا اور تینوں دن تک آپ نے فرمایا کسی نے جنتی کو دنیا میں چلتے پھرتے دیکھنا ہے اس کو دیکھو. ایک صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم مقام عطا فرما رہے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کرتا کیا ہے, اس کے اعمال کیا ہے. کہنے لگے, میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں, کچھ دن آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. صحابی اپنے اس مہمان کو لے کر گھر چلے گئے. یہ تین دن تک اس کے گھر میں مہمان بن کر رہے. تین دن تک انہوں نے کوئی ایسا خاص عمل, کوئی ایسا خاص کام نہیں دیکھا جو عام صحابہ کی روٹین سے ہٹ کر ہو. جو نیکیاں وہ کرتے تھے یہ بھی کرتے تھے, انہیں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. حدیث میں آتا ہے جب چلنے لگے تو ان سے کہا کہ میں نے تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تھا کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھو, یہ جنتی ہے. تیری کوئی خاص نیکی مجھے نہیں نظر آئی, وہ تو کون سا کام کرتا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنے رسول کی زبان سے تین دن تک تیرے جنتی ہونے کی گارنٹی دلوائی. سنیے ذرا وہ کام سنیے. ایک لاکھ ریال نہیں لگیں گے اس پہ, کروڑوں روپے نہیں لگیں گے, 25-30 گھنٹے کی محنت نہیں ہوگی, وہ کام بڑا شارٹ کٹ ہے. وہ صحابی کہتے ہیں, میرے بھائی مجھے یہ تو نہیں پتا, باقی اعمال جو میں کرتا ہوں باقی صحابہ بھی کرتے ہیں, لیکن میرا ایک خاص عمل ہے جس کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا وہ عمل ضرور اللہ کے دربار میں قبولیت کا سبب بنا ہوگا. اور وہ عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں, جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں سونے کے لیے, جب رات ہوتی ہے میں بستر پہ لیٹتا ہوں میں اپنے اللہ عز و جل سے یہ بات کہتا ہوں، اے اللہ مجھ پر جس جس نے جو جو ظلم اور زیادتی کی ہے، میں ہر مسلمان کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں. اے بھائی، جب رات ہوتی ہے میں اپنے بستر پہ آتا ہوں، میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف نفرت، کینہ، بغض، عداوت، حسد کی آگ نہیں جل رہی ہوتی، بلکہ میں بستر پہ آتے ہوئے اپنے اللہ سے کہتا ہوں، اللہ مجھ پر جس جس مسلمان بھائی نے کوئی زیادتی بھی کی ہے، میں بجائے اس کے لیے اپنے دل میں نفرتیں، بغض اور عداوت اور کینہ رکھنے کے، میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے بارے میں 3 دن تک گارنٹی دیتے ہیں، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. یہ ہے بھائی چارگی، یہ ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق، یہ ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ طرز عمل. باہمی تعلقات مسلمان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، سینے کو صاف کر لیتا ہے، یہ عمل اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. میں آپ کو پرانی مثال دے کے نہیں سمجھاتا، تازہ آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک سوال کرنے والا سائل آتا ہے، اپنی کوئی حاجت بیان کرتا ہے، شیخ اس کے لیے 2000 ریال دینے کا اپنے سیکٹری سے کہتے ہیں لکھ دو. وہ سیکٹری لکھتا ہے اس کو 2000 ریال دے دو. یہ زیادہ محتاج تھا، یہ زیادہ ضرورت مند تھا، اس نے پینسل نکالی، 2000 میں 1 صفر کا اور اضافہ کر لیا، کتنے ہو گئے؟ 20,000. 1 صفر سے چھلانگ ماری اور 20,000 پہ پہنچ گیا. اب وہ اکاؤنٹنٹ کہتا ہے، شیخ آپ نے کتنے کہا ہے؟ کہا میں نے 2000 کہا. کہا شیخ اس نے تو 2000 سے 20,000 کر دیے ہیں، یہ اتنا بڑا فراڈیا ہے. اب اس کو غصہ آ رہا ہے، اور سماحت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، اس کو 20,000 ہی دے دو، ہو سکتا ہے یہ بیچارہ مجبور ہو، دے دو اس کو 20,000. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ 2000 والا 10-15 ہزار ریال اکٹھے کر کے شیخ کے پاس آتا ہے کئی سالوں کے بعد. اس وقت وہ ریاض کی ایک جامع مسجد میں امام اور خطیب بن گیا. انسان کی چھوٹی سی نیکی کہاں کہاں تک پہنچا دیتی ہے. آ کر کہنے لگا، شیخ آپ کو شاید پتہ نہیں لگا، آپ نے میرے لیے 2000 لکھوائے تھے، میں نے اس میں ڈنڈی مار کے 20,000 کر لیا تھا، تو مجھے اپنے گناہ اور غلطی کا احساس ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں، یہ لے لیجئے، باقی مجھے معاف کر دیجئے. شیخ فرمانے لگے، تو کیا سمجھتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگا تھا؟ ہمیں اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ تو نے یہ کیا ہے، لیکن ہم سمجھے تھے ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کو ضرورت ہی اتنی ہو، ہم نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا، یہ بھی تیرے ہیں، وہ 2 بھی تیرے ہیں. شیخ کے پاس ایک سائل آتا ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان سے آ کر اپنے گھر والوں کی حاجت بیان کرتا ہے. شیخ اس کے لیے ایک ذبیحہ، ایک بکرا دینے کا حکم دیتے ہیں. یہ بکرا لے کے چل رہا ہے، گاڑی کی 1/8 میں پیچھے رکھا ہوا، کہیں بقالے پر رکا، بقالے سے کچھ لینے کے لیے، بقالے سے واپس آتا ہے، پیچھے علی بابا ہاتھ صاف کر جاتا ہے. اب یہ واپس گاڑی موڑ کے شیخ کے پاس آیا اور رونے لگا شیخ کے سامنے، اور اس چور کو بد دعا کوسنے، گالیاں دینے لگا کہ شیخ اس نے وہ میں نے مشکل سے آپ سے مانگ کر لے گیا تھا، اور وہ مجھے چور پڑ گیا اور میرا اٹھا کے لے گیا. دیکھیے اہل ایمان کے دل اپنے بھائیوں کے لیے کس طرح محبت سے بھرے ہوتے ہیں. شیخ کہنے لگے، میں تجھے 2 دوں گا، تو 1 لے گیا تھا نا، میں تجھے 2 دوں گا، اس چور کو گالی دینے کی بجائے ہدایت کی دعا کرو. اس کو گالیاں دے رہے ہو، تم گالیاں نہ دو بلکہ یہ کہو، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے بدلے میں تجھے 2 بکرے دوں گا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے بد دعائیں کوسنے، گالیوں کی بجائے اگر زبان پہ دعائیں آ جائیں. دیکھیے ہمارے ہاں اور یہاں کے معاشرے میں کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں ماں کو غصہ آئے بیٹے پر تو کیا کہتی ہے، مر جانا، مر جائے، تیرا بیڑا غرق ہو، تیری ٹانگ ٹوٹے. ملازمہ کو کوسنے، اولاد کو کوسنے، تجھ پہ لعنت ہو. سنا ہے یا نہیں سنا تم نے؟ اور یہاں بچہ غلطی کرتا بھی ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، اصلحک اللہ، اللہ تیری اصلاح کرے. اس کو غصہ بھی اپنا اتار لیا اور اس کے لیے دعائیں خیر کی. یہ مومن کا مومن کے لیے حق ہے، اگر اس کی غلطی دیکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ اللہ میرے اس بھائی کی اس غلطی کو دور کر دے. لیکن اساس نہ بھولنا، محبت کی اساس کیا ہے؟ ہم نے پہلے ابتدا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، مومن مومن کا بھائی ہے. کون کس کا بھائی ہے؟ پاکستانی پاکستانی کا بھائی ہے، انڈین انڈین کا بھائی ہے، بنگالی بنگالی کا بھائی ہے، شیخ شیخ کا بھائی ہے، سید سید کا بھائی ہے، پٹھان پٹھان کا بھائی ہے، پنجابی پنجابی کا بھائی ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، آپ کی اور میری محبت کی بنیاد ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کی رضا ہے، تو پھر کامیاب ہیں ہم لوگ. اور اگر ہم نے اس بنیاد کو بھلا کر ملک، قوم، برادری، وطن، قبیلہ، اس کو محبت کی بنیاد بنائی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے ہماری بربادی میں کوئی کسر نہیں رہ گی. یہ عام باتیں نہیں، یہ روٹین کی بات ہے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہمارے گھر میں کوئی رشتہ مانگنے کے لیے بچی کا آ جائے، پتہ لگے یہاں سے کہ آپ نے اور میں نے اپنے دل میں جو محبت کی بنیادیں بنائی بھی ہیں وہ کس چیز پر ہیں، اللہ کی رضا پر یا کسی اور چیز پر. ہمارے گھر میں، میں سید ہوں، زیدی خاندان سے ہوں، ہمارے گھر میں غیر سید رشتہ مانگنے آ جائے، وہ سلفی بھی ہے، موحد بھی ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے، میں اس کو رشتہ دوں گا یا نہیں دوں گا؟ پتہ لگ جائے گا میری محبت کس بنیاد پہ. نہیں، گل تو ٹھیک ہے، بندہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ سید نہیں ہے. بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ پنجابی نہیں ہے. بندہ ٹھیک ہے، یہ پٹھان نہیں ہے، یہ بلوچی نہیں ہے، یہ سندھی نہیں ہے، یہ ہندی نہیں ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ برادری، یہ قوم، یہ قبیلہ، ہم نے اس کی پوجا شروع کی اور اپنی محبتوں کی بنیاد اللہ کی رضا کی بجائے قوم، قبیلہ، برادری اور حسب و نسب کو بنا لیا. مثال اس کی ایک اور سمجھ لیجئے، رشتہ مانگنے والا آیا، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، اس کا رزق حرام کا ہے، وہ بینک کا ملازم ہے، وہ سود کھاتا لیتا دیتا ہے، لیکن ہے میرے بھائی کا بیٹا، ہے میری بہن کا بیٹا، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے. اب بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ بدعتی ہے، بھلے وہ کچھ بھی ہے، کیا خیال ہے ہم رشتہ دینے میں ہچکچاہٹ کا کوئی اظہار کرتے ہیں؟ وہ جی اپنا ہی بچہ ہے نا، گھر کا بچہ دے دو. ارے بھائی، یہ موحد نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ بے نماز ہے، اس کا رزق حرام کا ہے. انہوں نے کہا جی جو کچھ بھی ہو ہے تو اپنا ہی بچہ، برادری تو اپنی ہے. یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہوا کرتی. اور جب مسلمان کی سوچ اللہ کے لیے محبت کرنا بن جائے تو رزلٹ کیا ملتا ہے، سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، میری عظمت اور جلالت کے لیے آپ اس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کس لیے محبت کرنے والے؟ پاکستانی پاکستانی، قوم برادری، قبیلہ، حسب نسب، مال زر، میری عزت، میری عظمت کے لیے آپ اس میں محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ آج حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہے سوائے میرے سائے کے. جنہوں نے دنیا میں میرے لیے محبت کی، آج اللہ ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں ہے، قیامت کے دن مالک فرمائے گا، وہ کہاں ہیں جو آپ اس میں دوستی کرتے تھے، بنیاد اللہ کی محبت ہوا کرتی تھی. کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کی چودراہٹ ہے، اس کی قوم اونچی ہے، یہ بھی موحد ہے، میں بھی موحد ہوں، دوسری کوئی شرط نہیں. اللہ فرمائے گا، کہاں ہیں جو دنیا میں میری ذات کے لیے محبت کیا کرتے تھے، آج ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے جن پہ اللہ کی محبت کرنے والے بیٹھیں گے. حدیث میں آتا ہے، انبیاء ان کو دیکھیں گے، شہداء ان کو دیکھیں گے اور ان کے مقام پہ رشک کریں گے. کیا عمل کیا انہوں نے؟ مال خرچ کیا، پیسہ لگایا، وقت لگایا، جس سے محبت کی، جس سے دوستی کی، جس سے دل کے تعلقات بڑھائے، بڑھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا یہ اللہ کے بارے میں اس کے کیا عقائد ہیں، یہ موحد ہے یا مشرک ہے، یہ متبع سنت ہے یا بدعتی ہے، اس کا اللہ سے لنک کیسا ہے، یہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا میں اس کو اپنا دوست بناؤں گا، جتنا یہ دین سے دور ہوگا میں اتنا اس کو اپنی ذات سے دور کر دوں گا۔ بس یہ سوچ ہے، یہ ایک نقطہ ہے جو عقل میں آ جائے، اگر یہ نقطہ عقل میں آ جائے اور اس پہ زندگی آپ کی اور میری سنور جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حشر کے میدان میں قیامت کے دن ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مہربانی کرنے میں، محبت کرنے میں، رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن آپ اس میں محبت، رحم، پیار، تعلق اس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ مثال، میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے لیکن میری آنکھ نہیں سو سکتی، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو میرے پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، کانٹا پاؤں میں چبھا ہے، یہ مومن کی مومن سے مثال دی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، او جی انہوں کا گھر سڑیا نا، ساڈا تو نہیں سڑیا، ان کا بچہ مرا ہے نا، ہمارا تو نہیں کچھ ہوا، ان کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، ہمارا تو کچھ نہیں ہوا۔ اگر مومن ہے تو مومن کو تکلیف آئے تو سارے مومن تڑپ اٹھتے ہیں، جب کسی مومن کی تکلیف دیکھا کرو تو کم از کم اس مومن کا یہ حق ہے کہ انسان اللہ سے اس کے لیے دعائیں خیر تو کر دے۔ وہ مومن اپنے ایمان کو تولے جس کے دل پر مومنوں پر آنے والی تکلیفوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کو دکھ نہیں ہوتا، اس کو غم نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کو جب تکلیف آتی ہے، جس طرح آنکھ میں تکلیف ہو تو جسم نہیں سو سکتا، جسم آرام نہیں کر سکتا، ایک مومن کو تکلیف آئے تو کائنات کے مومن تڑپ اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ سنیے، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کے لیے نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سنیے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، جب تم اس کو کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور وہ بات بتائیے جس کے کرنے سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، جتنا سلام زیادہ کہو گے اتنی محبت مومنین کے درمیان بڑھے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنا ایمان پختہ ہوگا، اور جتنا پکا مومن ہوگا اتنی جلدی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ کیا خیال ہے، ذرا غور کیجئے آپ کی اور میرے زندگی کی روٹین کے اندر یہ سلام کس حد تک موجود ہے۔ ہم خط بھی لکھتے ہیں تو اس پہ کیا لکھتے ہیں، آداب عرض ہے، خط لکھتے ہوئے کیا لکھا جاتا ہے، آداب عرض ہے۔ سلام کرتے ہوئے کوئی کسی کو سلام کرے، السلام علیکم، کبھی آپ نے سنا ہے وہ جواب، وعلیکم السلام مل جائے، نادر ہی کوئی سلام کا جواب دے دے، مگر نہ کہے گا السلام علیکم، جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، نوازش، شکریہ۔ ارے بھائی میں نے السلام علیکم کہا ہے، وہ آگے سے شکریہ، مہربانی، نوازش۔ ایک کو میں نے کہا السلام علیکم، وہ مجھے کہنے لگا ہلا، میں نے کہا السلام علیکم، کہتا ہلا واللہ، میں نے کہا السلام علیکم، کہتا حیاک اللہ، سلام کا جواب نہیں۔ سلام علیکم کا جواب مہربانی، نوازش، جزاک اللہ، بڑا شکریہ، بڑی مہربانی، آپ بڑے اچھے، یہ سلام کا جواب نہیں ہے بھائی۔ سلام کا جواب یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ فوراً جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پھیلاؤ گے تمہارے دلوں میں محبتیں پروان چڑھیں گی، تمہارا ایمان پختہ ہوگا اور تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری، اللہ عز و جل فرماتا ہے میری ان لوگوں کے لیے محبت واجب ہو گئی۔ یہ جتنی حدیثیں میں آج آپ کو سنا رہا ہوں نا، خرچے والا کوئی کام نہیں ہے، محنت والا بھی کوئی کام نہیں ہے کہ کو جی مولوی صاحب کے پاس گئے تھے اس نے ہمیں اچھی بھلی پھٹیک میں ڈال دیا، صرف زندگی کو ایک روٹین پہ لانے والا کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میری ان کے لیے محبت واجب ہو گئی. کن کے لیے؟ اگر کہیں نا جو روز 1000 ریال خرچ کریں، طاقت ہیں ہم میں. جو روز 1000 رکعت نماز پڑھیں، طاقت ہیں ہم میں. اللہ بہت آسان سا کام بتا رہا ہے، اپنی محبت کا وعدہ بھی دے رہا ہے. ان کے لیے میری محبت واجب ہے. کن کے لیے؟ جو جب بھی دوسرے سے محبت کریں تو وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کریں. جو بندہ دوسرے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اس پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. یہ دل کا معاملہ ہے. آپ محبت کر رہے ہیں کسی سے، دوستی کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، سوچئے رک کر میری اس سے دوستی کی وجہ کیا ہے. اگر اللہ کے لیے دوستی ہے، اللہ کے لیے ملاقات ہے، اللہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا اور جدا ہونا ہے، ایک دوسرے پہ پیسے کا خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے، تو مبارک ہو. محمد کریم فرما رہے ہیں، مالک عز و جل فرماتا ہے ایسے بندوں پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی ایک بستی میں جا رہا دوسرے مسلمان کی زیارت کے لیے. راستے میں کوئی روک کر پوچھنے والا پوچھتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں. کہا کیوں؟ کہا وہ اس آدمی کو ملنا ہے. سوال ہی پوچھتا ہے کیوں ملنا ہے، اس کی زیارت کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ کاروبار لنک ہے تمہارا؟ کہا نہیں. کہا اس نے کوئی تم پہ نیکی کی تھی جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا بالکل نہیں. کہا کوئی احسان ہے؟ کہا نہیں. کوئی پیسہ لینا دینا ادھار کا مام؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ وہ موحد ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اب سوال کرنے والا کیا کہتا ہے سنیے. کہتا میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا اور یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں، تو اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اب تو خود اللہ کا محبوب بن چکا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرے، سب سے پہلے جبرائیل کو بتاتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل اس آدمی کا نام 7 آسمانوں میں لیتا ہے، اعلان کرتا ہے فرشتوں فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے. ہر فرشتے پہ لازم ہے اللہ کے محبوب سے محبت کرے. کیا خرچ ہوا، کتنی محنت ہوئی، لیکن محبت کی بنیاد اللہ عز و جل کی رضا. جب اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے، تو 2 قدم چلنے کی بنیاد پر اللہ کی جنتوں میں اللہ کے بندے کا مقام بن جاتا ہے. فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ اور میں بھی اپنی محبتوں کو ٹٹول لیں، چیک کر لیں، ہماری محبت کی بنیاد کہیں قوم، قبیلہ، برادری، مال، دنیا کے معاملات تو نہیں ہیں. اگر اللہ کے لیے ہماری محبت ہے، تو اللہ کی فضل سے یہ اتنا عظیم عمل ہے، مالی قبول کر لے تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. صحیح بخاری میں ہے، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کن کاموں پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر، ہر مسلمان سے خیر خواہی، بھلائی کرنے پر. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جتنا کوئی رگڑے میں آ رہا ہے نا، داڑھ کے نیچے آیا ہے تو رگڑا لگا لو. مثال اس کی کہ ایک بندہ جا رہا ہے چھٹی، اسے ایمرجنسی جانے پڑ گئی، اس کی گاڑی 20,000 کی ہے، اب وہ بکنی نہیں ہے تو 12,000 میں بیچ کے جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ گاڑی کی قیمت اتنی ہے، لیکن پتہ ہے چھٹی جانا ہے، نہ لو نہ لو، ریٹ نہ لگانا، تنگ آ کے آپ ہی بیچے گا، انہیں دے کے جائے گا، یہ خیر خواہی نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنا. اور یہاں ذرا غور کر کے سمجھ لیجئے، سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے. سب سے بڑی خیر خواہی، جس مسلمان کو آپ دیکھو کہ وہ جہالت اور بے علمی کی وجہ سے شرک اور بدعت کی طرف گامزن ہو رہا ہے، اس کو پکڑ کے ایک دفعہ سمجھا دو، بھائی یہ راستہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. वो बाप हो, वो भाई हो, वो बिरादरी हो, वो अज़ीज़ हो, वो बीवी हो, वो दोस्त हो, वो पड़ोसी हो, वो बस्ती वाला हो, वो ज़ुबान वाला हो, जिस मुसलमान को देखो वो शिर्क के अमल में गिर रहा है, बिदअत के अमल में गिर रहा है, खिलाफ़ सुन्नत काम कर रहा है, उसको पकड़ के एक दफ़ा आपका हक बनता है उसको बताओ, सबसे बड़ी भलाई उसके साथ यही है, ऐ भाई तू नमाज नहीं पढ़ता, तेरा ये रास्ता जहन्नम का रास्ता है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा कर, ऐ भाई तू कब्रों पे जाता है, सजदे करता है, नजर नियाज देता है, ये काम करने से इंसान मुसलमान नहीं रहता, अल्लाह के लिए कुरान को पढ़ ले और अपने अकायद से तौबा कर ले। इस पर मिलता क्या है, इस पर इनाम क्या है? सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वरदा से रिवायत है, इन्ना फिल जन्नति हौरा, जन्नत में एक हूर है, जब वो चलती है उसकी 70,000 सिफतें खूबियाँ उसके हुसन में इजाफा करते हुए दाएं तरफ चलती हैं, 70,000 बाएं तरफ चलती है, और वो कहती क्या है, वो कहती क्या है, वो कहती है अना लिल आमिर अल मारूफ व नाही अनिल मुनकर, अल्लाह ने मुझे उस इंसान के लिए पैदा किया है जो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, जो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। वो मौलवी साहब हो, वो शेख साहब हो, वो लाजमी बात है जालियात के दाई हो, कोई भी, हर मुसलमान पर अल्लाह की दीन की दावत देना फ़र्ज़ है उसकी इस्तताअत के मुताबिक। सबसे बड़ी भलाई, सबसे बड़ी खैरख्वाही, सबसे बड़ा अच्छा सलूक ये है कि जिसको आप दीन के ख़िलाफ़ चलते हुए देखो उसके सामने मोहब्बत से, प्यार से, दर्द से, दुख से सुनने वाले को चिढ़ाना मकसूद ना हो, बल्कि ये मकसूद हो आपके दिल में से आवाज़ निकले, वो भी समझे कि यार जो इतने मिनते कर रहा है आखिर इसको मेरे साथ कोई उन्स है तो कर रहा है। अल्लाह के दीन की दावत पहुँचाइए। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया दीन खैरख्वाही का नाम है। साहिल पूछता है अल्लाह के नबी किसके लिए, रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, उसकी किताब के लिए, खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए, आम्मतुन नास के लिए, ये पूरा दीन नसीहत है, खैरख्वाही है और भलाई का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, सुनिए, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। मोटा सा असूल है, तो लिए ज़रा मैं अपनी ज़िंदगी को छानूँ और आप अपनी ज़िंदगी को छानें, हम में से कितने हैं जो ये चीज़ अपने लिए पसंद करें वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें? खुद तो जान छुड़ा लेंगे, किसी और को फंसा देंगे। कोई चीज़ हमने बेचनी हो, कोई घड़ी हो, कोई मशीनरी हो, कोई गाड़ी हो, कुछ भी बेचना हो, उसके ऐब, उसकी बुराइयाँ वो सारी कोशिश करेंगे छुपा लें, पता ना लगे, एक बारी मगर लय फिर रोंदा ही रहेगा, मेरी तो जान छोड़ जाएगी ना, मेरे पैसे खड़े हो जाएंगे, मैनू किसे नड़की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक़्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद ना करो। इससे बेहतर, इससे बड़ी कोई बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईमान के साथ मशरूत किया। सोचिए आप अपनी रूटीन के सारे काम देखिए, कितने काम हैं जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, और जब भाई का मामला, भाई से मुराद माँ जाया नहीं, भाई से मुराद जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, जो मवाहिद है, जो मुशरिक नहीं है, जो बिदअती नहीं है, जो शिर्क की गलाजत में नहीं गिरा हुआ मवाहिद है, उस मवाहिद के लिए दिल में वही चीज़ पसंद करो जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए, मुसलमान मुसलमान पर ज़्यादती नहीं करता, मुसलमान मुसलमान पर ज़्यादती नहीं करता, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है, ना उसे दुश्मन के हवाले करता है। हाय हाय, बड़ी अजीम खुशखबरी है मेरे प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम के ये जुमले अगर हमारे दिल के अंदर उतर जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जब तक कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने में लगा रहे अल्लाह इसकी हाजत पूरी करता रहता है, अल्लाह इसकी हाजत पूरी करता रहता है जब तक ये अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने में लगा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी मुसलमान भाई के काम आना, کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت میں کسی تکلیف میں چل کر جانا مجھے ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے اور پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو رگڑا لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ہم بدلہ لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی چیز آ جائے، حسد کی آگ، اچھا انہیں بھی یہ گڈی لے لی، کرنا ہے دانائی صاحب کی تو داڑھ تلے آوے صحیح، ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ مومن کو کوئی اچھی مل جائے ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مومن کی حاجت میں چلنا مجھے ایک مہینے کے قیام اور صیام سے زیادہ پسندیدہ۔ اور جب تک مومن اپنے بھائی کی حاجت روائی میں، اس کی کسی پریشانی میں، جو تحت الاسباب ہے، تحت الاسباب ہے جو وہ کر سکتا ہے، جب تک وہ اس کے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ عز و جل اس کے کام کے اندر لگا رہتا ہے۔ اللہ کاش یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں، کاش یہ حدیثیں سن کر صرف سبحان اللہ کہہ کر ہم اٹھ کر نہ جائیں، اپنی روٹین کے اندر ان احادیث کو لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ لوگوں، چھوٹا کام ہے، آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہو، 10 دن پہلے ہی اس کے دروازے بجانے شروع کر دیتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ مجبور ہے، ہوندا رہے مجبور، ساڈے تے پیسے دیوے نا۔ اگر اس دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرو گے، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے، اس کے گناہوں کو چھپا دے، پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کر دے گا۔ کیا آپ کی اور میری کیفیت بھی یہ ہے؟ ہمیں کسی کی بات مل جائے صحیح، کوئی لیک پوائنٹ ہو جائے صحیح ہمارے سامنے، کسی کا ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ میرے اگے تو اکھ ہی نہیں چک سکتا، کانا ہے ساڈا، مینوں پتہ ہے وہ سارے کماں دا، میرے اگے نہیں بول سکتا، بولے گا تو میں اگلا پچھلا سارا ہی کھول دوں گا۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا دنیا کے اندر، اللہ اس کے گناہوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا۔ اچھا، ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے کیڑے نکالنے شروع کر دیں، اس کے عیب لوگوں کو بتانے شروع کر دیں، ہم کتنے لوگوں کو بتا لیں گے؟ 100 کو 50 کو 1000 کو 2000 کو 1,00,000 کو، ہائے ہائے ہائے۔ اور اگر ہم پردہ ڈال دیں تو ہمارے عیب کتنے لوگوں کے سامنے چھپ جائیں گے؟ قیامت کے دن آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک ساری قوم برادری وہیں اکٹھی ہوگی۔ اگر میں آج کسی کے عیبوں کو اچھالتا پھر رہا ہوں تو نہ بھولوں کہ اگر اللہ اس پر غضبناک ہو گیا، مسلمان بھائی کے عیب، اس کی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہوں، کہیں اللہ نے اگر میرے گناہوں سے پردہ اٹھا دیا پوری کائنات کے سامنے، تو میں کس کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گا؟ اللہ تجھ سے دعا ہے، مالک ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، دنیا کے اندر بھی پردے ڈال دینا اور آخرت کے اندر بھی پردے ڈال دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی ایک سختی کو دور کرتا ہے، اللہ اس سے قیامت کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ جو کسی مسلمان مفلس کو، جس کو اس نے قرضہ دیا ہوا، جو کسی مفلس کو اس کے قرضے میں مہلت دیتا ہے، جانتا ہے کہ یہ مجبور ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، چل کوئی نہیں، نہیں ہو سکا اگلے ہفتے دے دینا، اگلے مہینے دے دینا، جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کے قرض میں مہلت دیتا ہے، آسانی کرتا ہے، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے مالک، جو تیرے رسول کی ان حدیثوں کو سنیں اور پھر اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جب لوگ اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے اور ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنی مجلس میں فرشتوں کے ہاں کرتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ آپ اللہ کے دین کی بات سننے ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ دین سیکھنے سکھانے، سننے سنانے؟ یہ حقیر نہ جانو، اس مجلس کو حقیر نہ جانو، اس مجلس کو تھوڑا درجے والا نہ جانو، یہ اللہ کی شان ہے جس کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اپڈیشن ڈینوں کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو غیبت اور گناہ کے اوپر اکٹھے ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہوں گے۔ اب یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے چن لے، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے بلند ہوتے ہیں، مالک پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسا پایا، فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا مانگتے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ مالک پوچھتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا ربا نہیں دیکھی۔ کہا دیکھ لیں؟ کہا اور سوال کریں گے۔ ڈرتے کس سے تھے؟ کہا اللہ جہنم سے۔ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ اللہ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیں تو کہا اس سے بھی زیادہ ڈریں۔ مالک کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان ساری مجلس والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ بولتا ہے اللہ وہ سارے تیرا دین سیکھنے نہیں آئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے نا، ایک آدمی جو تھا ویسے گزرتا ہوا آ کے بیٹھ گیا، کسی اور مقصد کے لیے، تیرے دین کی بات سننا اس کا مقصد نہیں تھا۔ مالک فرماتا ہے فرشتوں یہ مجلس اتنی برکت والی ہے، جو بغیر ارادے کی آ کے بیٹھ جائے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، مومنوں کو سلام کرو، کوئی یہودی کوئی عیسائی مل جائے اس کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور اگر کوئی یہودی عیسائی آپ کو ہندو سلام کرے تو اس کے سلام میں وعلیکم السلام نہ کہو، صرف وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جاؤ۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں، جس طرح کسی یہودی اور کسی ہندو کسی عیسائی کو سلام نہیں کیا جا سکتا، اس کے سلام کا جواب وعلیکم السلام میں نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح کسی مشرق کو بھی سلام نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں آپ کو کنفرم پتہ ہو جائے یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، یہ قبروں کا طواف کرتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یہ غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شریک کرتا ہے، آپ کو کنفرم پتہ ہو جائے اس کے گھر سے تعزیہ نکلتا ہے، اس کے گھر سے دربار پر چادر چڑھنے کے لیے نکلتی ہے، تو پھر یاد کر لیجئے مشرک کو کبھی سلام نہیں کیا جا سکتا، سلامتی صرف اہل ایمان کے لیے ہے، مواحدوں کے لیے ہے، نہ مشرک کو سلام کیا جا سکتا ہے نہ اس کے سلام کا جواب دیا جا سکتا۔ ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور دروازے پہ آ کر کہتا ہے میں اندر آ جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ اس کو اجازت طلب کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاؤ، وہ خادم ان کو سکھاتا ہے اور وہ آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ایک دوسرے کے گھر جانے کی طور طریقے سکھاتی ہے، مومن مومن کے گھر جائے، دروازہ بجائے، اس کو سلام کہے، سلام کہنے کے بعد اس سے اجازت مانگے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو حدیث کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ دروازہ بجایا، جواب نہیں دیا، یا بچے نے آ کر کہہ دیا جی ابو گھر پہ نہیں ہے، اب یہ غصے سے بھرا ہوا آ رہا ہے، مینو پتہ سی گڈی کھڑی سی ہے سی بچ، بس جیب جو بھر گئی ہے تو پیسے چار آ گئے، ہوں ملتے ہی نہیں غریباں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اجازت ملے تو جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ، اس میں کون سی لڑائی والی بات ہے؟ اور وہ بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں، میں نے پتا ہے اندر ہی تھا، وہ اندر تھا مجھے پتا ہے، جان کے نہیں بھائی، آواز سن لی ہوگی اس نے، اپنے پاس سے گمان بدگمانیے ہم نے اپنے دلوں میں بھر لی، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ پیار وہ امن وہ شانتی اس کی ساری فضا برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے سیدنا جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دروازہ بجایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ سنیے ذرا آداب، مسلمانوں کے باہمی تعلقات، ملنے ملانے کے آداب۔ حضرت جابر نے دروازہ بجایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ جابر کہنے لگے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ ये मैं क्या होता है? नाम लेकर बताओ मैं जाबिर हूं। हमारे यहां कौन है? दरवाजा बजाते हैं, भले अपने घर के में जाओ, अपनी बीवी बच्चों के पास जाओ, दरवाजा बजे पूछते अंदर से कौन, खोल भी सही कौन। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया मैं क्या होता है? आपने मैं कहने को बुरा जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में गुसल फरमा रहे, हजरत फातिमा ने पर्दा किया, आपके ऊपर चादर तानी हुई पर्दा किया हुआ। उम्मे हानी फरमाती है मैं अल्लाह के नबी सल्लम के पास आई, सही बुखारी में है ये रिवायत। उम्मे हानी जब अंदर आई, अल्लाह के नबी ने पूछा कौन है, तो उम्मे हानी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम मैं उम्मे हानी हूं। घर में जाओ, अगर अंदर से कोई सवाल कर ले कौन, तो फिर ये नहीं कि अच्छा असी भी कौन हो गए हूँ, दरवाजा ही नहीं खोलते, कौन कौन कौन क्या, मैनू तेनू नहीं पता, मेरी आवाज़ नहीं पहचानी। भाई तेरी आवाज़ क्या, अंदर कोई कैमरे लगे हुए जिसने देख लिया कौन? अगर घर वाला सवाल करता है कौन, सलाम अलैकुम कहो और अपना नाम बताओ। मैं अल्लाह के नबी ने इस तरीके को पसंद नहीं किया, बल्कि कहा उम्मे हानी फरमाती हैं पूछा कौन, तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम मैं उम्मे हानी हूँ। सही बुखारी में है रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया मरीज की तीमारदारी करो, कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए दूसरे मुसलमान का हक है कि वो जाए और उसकी तीमारदारी करे, और जनाजे के साथ चले, कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके जनाजे के साथ चले। छींकने वाले को जब छींक आए तो उसे क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ जो पढ़ लिख कर जाहिल बनते हैं, पढ़ लिख कर फिर जाहिल बनते हैं, वो छींक आने के बाद मुँह परे करके फिर दोबारा इधर करेंगे सॉरी, ये सॉरी क्या बोला है? ये अंग्रेज़ और यहूदियों और ईसाइयों के तरीके मुसलमानों के माशरे को बर्बाद करके। छींक आए तो कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में क्या कहना चाहिए? यरहमुकल्लाह। और फिर जिसको छींक आई वो क्या कहे? यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं छींकने वाले की छींक का जवाब देना, कसम देने वाले की कसम पूरी करना, मजलूम की मदद करना, दावत देने वाले की दावत को कबूल करना, कमज़ोर की मदद करना, सलाम को फैलाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इन कामों का हुक्म किसने दिया? रसूलुल्लाह सल्लम ने। ये काम अगर आपके और मेरे माहौल और माशरे में आ जाएँ तो मुसलमानों में कितना अमन सकून और शांति हो जाएगा। सही मुस्लिम में है रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई मरीज की इयादत करता है, सोच लें किसी कौम का बड़ा कोई पैसेदार कोई ताजर बंदा ये कह दे फला बंदा बीमार है, जो उसको मिलने जाएगा उसको 10 रियाल मिलेंगे, कोई पीछे रह जाएगा? लाइन नहीं बनानी पड़ेगी हमें वहाँ पर? 10 रियाल जी, 10 रियाल मिलते हैं उसको जाके देखने पर। अल्लाह के नबी कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं जिससे हम कितने महरूम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की मरीज़ की इयादत के लिए जाता है, वो जितनी देर तक वहाँ रहता है वापस आने तक वो जन्नत के ताज़ा फलों को चुनता रहता है, यानी गोया वो जन्नत में बैठा रहता है, अल्लाह उसको इतना अजीम मकाम देता है। सही बुखारी में है, ये तो मुसलमान का हक था, सही बुखारी में है अल्लाह के रसूल सल्लम का पड़ोसी यहूदी था, बच्चा बीमार हो गया, आप उसकी इयादत के लिए उसके घर पहुँच गए। और यहाँ ये बात भी सरी से मिलती है, आप उसके घर पहुँचे, यहूदी बच्चे को देखा बीमारी की हालत में, उसे कहा या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे बेटे ला इलाहा, ऐ गुलाम ऐ लड़के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा कह दे जो अबुल कासिम ने कहा है, उसने कहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी उसके बिस्तर से खड़े हुए, उसकी हिचकी की आवाज़ सुनी, आपका चेहरा फूल की तरह खिल उठा और फरमाया अल्लाह का शुक्र है एक जान जहन्नम से और आज़ाद हो गई। इस हदीस में हमें क्या सबक मिल रहा है? अगर किसी भाई के घर जाते हो, वहाँ आपको गैर शरी चीज़ें नज़र आती है, उसके घर में डिश एंटीना है, उसके घर में फिल्में हैं, गाने हैं, तस्वीरें हैं, कोई गैर शरी अमल है, उसकी आप इयादत भी करके आएँ और उसको साथ अल्लाह के दीन की बात भी पहुँचा कर आएँ। सही बुखारी में है रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया जो इंसान किसी मुसलमान के जनाजे के साथ हालत ईमान में चलता है, सवाब की नीयत लेकर चलता है, जनाजा पढ़ता है और दफन करने तक उसके साथ रहता है, उसे 2 किरात सवाब मिलता है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर पूछते हैं अल्लाह के नबी किरात क्या होता है? फरमाया 1 किरात बहुत बड़े पहाड़ की तरह 1 किरात है, जो सिर्फ जनाजा पढ़ के वापस आ जाए उसको 1 किरात सवाब मिलता है, और जो जनाजा भी पढ़े फिर उसको दफन करने तक साथ रहे उसको 2 किरात सवाब मिलता है, यानी ओहद पहाड़ के बराबर 1 किरात करार पाता है। مسلمان اگر دعوت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری کے پائے کی دعوت کی جائے میں اس کو بھی قبول کروں گا. کوئی مسلمان دعوت کرے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے. آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کا بازو کوئی تحفہ دے تو میں اس تحفے کو بھی قبول کروں گا. ہمارے ہاں کوئی غریب بندہ کسی تھوڑے سے کھاتے پیتے بندے کی دعوت کر دے، اب اس نے حیثیت کے مطابق دال پکا دی، روندہ دعوتاں کرنو میں نو لے گئے تو مسور دی دال کھوائی. بھائی جو اس کی استطاعت تھی اس نے آپ کو کھلا دی، جو اس کو توفیق تھی آپ کو کھلا دی. آپ پر اس کا یہ حق ہے، اس نے آپ کی دعوت کی مسلمان کی تو دوسرا مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرے. لیکن ہاں یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ جس نے دعوت کی ہے وہ بینک کے اندر چیئرمین ہے، وہ بینک کے اندر منیجر ہے، وہ بینک کے اندر کلرک ہے، وہ بینک کے اندر چپڑاسی ہے، وہ بینک کے اندر گن مین ہے، اس کا رزق حرام کا ہے، اس کی دعوت قبول نہیں کرنی. کڑوی بات، لیکن شوگر کے مریض کو میٹھی گولی دو گے تو بیڑا غرق کرو گے، نیم کی گولی کھائے گا تو اللہ شفا دے دے گا. اگر کسی کا رزق حرام کا ہو، کوئی بینک کا ملازم ہو، بینک کا منیجر ہو، اس کا رزق ٹوٹل سود کے کھاتے سے ہو، یا اس نے پینشن ملنے کے بعد سارا پیسہ فکس ڈپازٹ پہ کروا دیا اور سالانہ سود بینک سے لے رہا ہے، اس کا رزق حرام کا ہے، اگر یہ دعوت کرے تو حق بنتا ہے اس کو بتاؤ کہ تیرا رزق حلال کا نہیں ہے، میں تیری دعوت کو قبول نہیں کرتا، چونکہ تیرا رزق حرام کا ہے میں حرام کا کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح دعوت کرنے والا 9 محرم کو دعوت کر دے، 10 محرم کو دعوت کر دے، کنڈوں کی دعوت کر دے، شب برات کے حلوے پکا کر آپ کے گھر میں بھیج دے، 11ویں کی کھیر بھیج دے، کسی پیر کا ختم بھیج دے، اسے کہو تیرا یہ کھانا حرام کا ہے، یہ بدعت کی محفل ہے، نہ میں اس محفل میں شریک ہوتا ہوں اور نہ میں اس کھانے میں شریک ہوتا ہوں. ہمارے ہاں آ جاتا ہے کارڈ، فلانا مر گیا اس کا 40واں ہے، تشریف لانا. کہتے جی دیکھو جی حدیث میں آتا ہے کوئی دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے، بدعت کی محفل میں شامل نہیں ہونا. وہ مجلسیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہمیں اجازت نہ دے، اسلام اجازت نہ دے، وہ کنڈے کی مجلس ہو، وہ سبیل حسین کی مجلس ہو، وہ چیلم حسین ہو یا چیلم دادا ابے کا ہو، جو مجلسیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں، بدعات کے طور پہ بنائی گئی ہیں، نہ ان کا کھانا کھانا ہے. کہتے مولوی کا دماغ خراب ہویا، چاول بناسپتی، گھی گھر کا، دودھ میری بھینس کا، 11ویں والے دن کھیر پکائی، مولوی کہتا ہے حرام. گھر کا بھینس کا دودھ کیسے حرام، گھی کیسے حرام، چاول کیسے حرام؟ اس لیے کہ یہ سبیل اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف منسوب ہے، غیر اللہ کی سبیل حرام ہے. ان مجلسوں کے اندر شامل ہونا، ان کی دعوتیں کھانا جائز نہیں ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، کسی سے دوستی کرو، کسی کو ساتھی بناؤ، لا تصاحب الا مومنا، تو مومن سے دوستی کرو، متقی کو اپنا کھانا کھلاؤ. دوستی کرتے ہوئے ایمان بنیادی شرط ہے، اس ایمان کی بنیاد پہ دوستی کیجئے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں چھینک آئے تو تم کہو الحمدللہ، جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اور چھینک آنے والا پھر جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تم اس کے حق میں دعا کرو، اور اگر وہ چھینک آنے پر اللہ کی تعریف نہ کرے تم بھی اس کے حق میں دعا نہ کرو. یہودی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور ان کو چھینک آتی، اس امید پہ وہ الحمدللہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن اللہ کے نبی ان کے جواب میں کیا کہتے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے. مشرک آپ کے پڑوس میں ہے، کافر آپ کے پڑوس میں ہے، وہ چھینک پہ اہل کتاب میں سے ہے یا مرتد ہے، اگر وہ چھینک پہ الحمدللہ کہہ بھی دے تو اس کو یرحمک اللہ کی دعا نہیں دینی بلکہ یہدیکم اللہ کی دعا دینی ہے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی میں آپ اس میں عاجزی اختیار کروں، نرمی اختیار کروں، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے. مومن مومن کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نہ، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن کا سارا غیظ و غضب و غصہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بڑی نرمی ہوتی ہے، کسی کو کسی پہ کوئی فخر نہیں، نہ کسی کو عربی کو غیر عربی پر، نہ سید کو غیر سید پر، نہ پٹھان کو راجپوت پر، نہ چودھری کو کسی کو کسی پہ کوئی فخر نہیں، سارے آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے ہیں اور سارے ہی مٹی سے ہیں. یہ اپنے اصول بنائیے، اللہ کے رسول کی ان احادیث پہ عمل کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن, سنیے ذرا حدیث کو سنیے, اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر سننے والے کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن افضل ہے جو لوگوں سے تعلق رکھتا ہے, میل جول رکھتا ہے, پھر لوگوں کی طرف سے اسے تکلیف پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے, یہ مومن اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہی نہیں ہے, ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہی نہیں ہے. کہتا جی نہ مجلسوں میں جاتے ہیں, نہ ملتے ہیں, نہ ملاتے ہیں, نہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نہ سناتے ہیں, ہمارا کوئی ٹینشن نہیں, آرام سے کونے پہ ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مومن اچھا نہیں ہے, وہ مومن اچھا ہے جو اپنے مسلمانوں سے تعلقات رکھے, پھر ان کی طرف سے تکلیف آئے تو اس تکلیف پہ صبر کرے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور وہ مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ دیں ظالم کے خلاف, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اپنے ظالم بھائی کو اس کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے, جائیے اس کو نصیحت کیجئے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے, اس کو اس ظلم کرنے سے روک دیجئے تو یہ ظالم کی مدد ہے, اور مظلوم کا مدد کیجئے, اس کا ساتھ دیجئے, اس کی داد رسی کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے, رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے, جب بولے خیر کی بات بولے, بھلائی کی بات بولے, یا پھر خاموش ہو جائے, بات اچھی کرے, گالی گلوچ غیبت چغلی نمیمہ ادھر کی ادھر لگائی بجھائی, اس کو اس سے لڑایا اس کو اس سے لڑایا, یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بات جب بھی کرو اچھی بات کرو, اور اگر اچھی بات منہ میں نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ, بھلائی کی بات نہیں کرنی تو گالی گلوچ غیبت چغلی سے جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ. صحیح بخاری میں ایک انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے, بیوی سے پوچھتا ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہے, بیگم کہتی ہے بس اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے, کہتے ہیں بچوں کو لوریاں دے کے بھوکا ہی سلا دو, آسرا دے کے بیوی پک رہا ہے تیار ہو رہا ہے, اور پھر مہمان کے پاس کھانا لگا دو ہم بھی بیٹھ جائیں گے. عرب کا رواج تھا, عرب مہمانوں سے بیٹھے کھانا کھاتے تھے, اور یہ طبعاً یہ حکم پردہ فرض ہونے سے پہلے ہے. تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا, ہم خالی ہاتھ چلاتے رہیں گے, کھانا اتنا ہے کہ صرف مہمان ہی کھا سکتا ہے, اس کا پیٹ بھر جائے گا, ہم بھوکے بھی سو جائیں گے تو خیر صلاح ہے. اس طرح عمل کیا, صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج رات کے تمہارے عمل سے اللہ بہت خوش ہوا ہے. اس کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے وحی آ گئی, یہ مہمان کے ساتھ حسن سلوک ہے جس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرو, یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا, یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. افسوس یہ دین ہمیں یتیموں سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے, ان کی کفالت کرنے کا درس دیتا ہے, کفیل یتیموں کو مل کے دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ اتر جاتے ہیں, اور ہم داؤ میں ہوتے ہیں کہ کب بھائی مرا, بچے یتیم ہوئے, ساری جائیداد یا تائے نے قابو کر لی یا چاچے نے قابو کر لی, وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رلتے رہ گئے اور یہ سارا مال کھا کے بیٹھ گیا. یتیم کا جو مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی, اللہ کے نبی کے دور میں دو بھائی تھے, ایک بھائی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا, دوسرا کاروبار کرتا رہتا, تجارت میں مصروف رہتا. اس کاروبار کرنے والے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی. شکایت کیا ہے سنیے ذرا, کہا اللہ کے نبی میں کاروبار کرتا ہوں, میں محنت کرتا ہوں, میں تجارت کرتا ہوں, اور یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, اور یہ آپ سے پاس بیٹھ کر دین سیکھتا رہتا ہے, اس کو کاروبار میں میرا ہاتھ بالکل نہیں بٹاتا. اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا ہو سکتا ہے کہ تجھے رزق اسی کی وجہ سے مل رہا ہو. تو جو کہتا ہے میں تجارت کر رہا ہوں اور مجھے پیسے آ رہے ہیں, اگر تیرا ایک بھائی دین سیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اپنے دل کو, دل کے اندر کجی اور ٹیڑھ اور تنگی اور غصہ نہ لے کے آؤ, اس کی اس دین سیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ عز و جل تجھے برکتیں دے رہا ہو اور تجھے رزق دے رہا ہو. صحیح بخاری میں ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ رضا کو خیال آیا کہ مجھے اپنے سے کمتر لوگوں پر بڑی فضیلت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا تم لوگ, سننا ذرا آپ اس حدیث پہ غور کرنا, حضرت سعد وہ سوچتے ہیں یہ کمزور لوگ غریب لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں ان پر ذرا فضیلت ہو, ہم ذرا اونچے لوگ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزوروں کی وجہ سے. جو کمزور لوگ، غریب لوگ، غربا لوگ، تنگ دست لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان غریبوں، ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رزق اتارتا ہے. کمزوروں کو، غریبوں کو دیکھ کر کبھی بھی دل کے اندر نفرتیں نہ لاؤ، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ میں کار پہ جا رہا ہوں، یہ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے. جس اللہ نے تجھے کار دی، اس کو سائیکل دی، وہ اللہ تو اسے چھین نہیں سکتا. عمر ابن خطاب منبر پہ چڑھ گئے، کہنے لگے لوگوں میں اپنی قوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میں اپنی قوم کا چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا. صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میرے دل میں آج آیا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، آدھی دنیا پر میری حکومت ہے، تو میں نے اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی اصلیت بتائی کہ سب سے پہلے میں بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ سب کچھ دینے والا کون، نہ دینے والا کون؟ جب یہ سب کچھ دین بھی اللہ کی ہے، چھینتا بھی اللہ ہے، تو انسان کو چاہیے اس پہ شکر گزار رہے. کوئی گاڑی پہ ہے وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے گاڑی دی. ایک موٹر سائیکل پہ ہے وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موٹر سائیکل دی. کتنے لوگ ہیں جو سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، جو سائیکل پہ چل رہا ہے وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے سائیکل دے دی. کتنے لوگ ہیں جو پیدل جا رہے ہیں، جو پیدل جا رہے ہیں وہ شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں سلامت رکھے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پاؤں کٹوا کر اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو باہر نہیں نکل سکتے، جن کو چلنے کے لیے اپنی پشتوں پر گھسٹنا پڑتا ہے، اللہ تو نے پاؤں تو دیے ہیں، تیرا شکر ہے مالک، تو پاؤں بھی چھین لے گا تو میں کیا کر لوں گا. جب بندہ اپنے سے نیچے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں پہ شکر آتا ہے، اور جب اوپر دیکھتا ہے، جب اوپر دیکھتا ہے کر کچھ سکتا نہیں، سڑ سڑ کے کالا تو ہو جاتا ہے، کر کچھ سکتا ہی نہیں، کیا کرے گا؟ سائیکل پہ جا رہا، اچھا یہ کو موٹر سائیکل ہے، کدی رب ہی کھوے یہ کو، اب جلتا رہے حسد کرتا رہے. موٹر سائیکل والا گاڑی والا پوچھو نے گڈی لے لی ہوں، اب تو جتنا مرضی حسد کر لے، جل لے، جو مرضی کر لے. جو جس حال پہ اللہ نے رکھا ہے اس سے نیچے والے حال کو دیکھو گے تو دل میں اپنے آپ شکر اور اللہ کی نعمتیں آپ کو یاد آئیں گی. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں آ جاتا ہے. بس یہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. مثال دے کے آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں. ایک شخص، آپ اس سعودیہ کے اندر ہو، ایک شخص کے بارے میں یہاں کا بادشاہ سلامت کہہ دے کہ یہ میری حفاظت میں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، بادشاہ کہہ دے، کوئی امیر کہہ دے، کوئی وزیر کہہ دے کہ یہ بندہ میری ضمانت میں ہے، خبردار اس کو کوئی نہ چھیڑے. کیا خیال ہے، اینو کسی نے چھیڑ کے مرنا ہے؟ کوئی چھیڑے گا اسے؟ کوئی اس کا مال چوری کرے گا؟ کوئی اسے مارے گا؟ کوئی اسے پکڑے گا؟ ٹھیک ہے، نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے پتا اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس زیادتی کا بدلہ کون لے گا؟ کون لے گا؟ بادشاہ، میری ایسی تیسی پھیر دے گا. ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال حدیث پہ غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. اس کو نہ حق تنگ کر کے اللہ کی ضمانت کو نہ توڑو. بس اگر اللہ تم سے اپنی ضمانت کے بارے میں کچھ باز پرس کرنے لگ گیا تو پھر اس میں کوتاہی کرنے پر اوندھے منہ کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نیک بندہ، نمازی بندہ، موحد بندہ، اس کو اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، ناحق اس پہ ظلم کرتے ہوئے، اس کو تنگ کرتے ہوئے، سوچو ایک لمحے کے لیے کہ یہ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کی امانت اور اللہ کی حفاظت میں جا چکا ہے، اگر میں اس کو تنگ کروں گا، اللہ کی ضمانت کو اگر میں توڑوں گا، اور اللہ نے اگر مجھ سے اس پر گرفت کی، پوچھ پرتیت کی، تو میرا کیا بنے گا؟ ہمارے ہاں جتنے نیک لوگوں کو حقیر جانا جاتا ہے، سگریٹ پینے والا پی رہا ہے، انڈیا پاکستان میں پی رہا ہے، اور اگر کوئی مولوی گزر جائے نا، وہ مولوی کے منہ پہ دھواں مارے گا. مولوی، مولوی کہیں گزر رہے ہو، نیک لوگ، داڑیوں والے بیچارے، گانا سننے والا ہلکی پاس ہوتا، مولویوں کو دیکھ کے اور تیز کر دے گا. بھائی تو بے شک کپڑے اتار کے بھی ناس کرنے لگ جائے گا تو ان کا کیا بگڑے گا، لیکن تو شیطان کے کاموں میں آ کر ان کو تکلیف نہ دو جو اللہ کی حفاظت میں آ گئے. ہاں جی، آپ سے دو سوالات ہیں. بیٹا وہ کدھر ہے، ہدیہ لے کے آؤ، مصحف. ہاں جی، دو کیسٹیں تھیں شاپر کے اندر. کس انکل کو؟ وہ ادھر پڑی ہیں، وہ لے کے آئیے، وہ شاپر. देखो बगल में रखा हुआ है, बोल नहीं रहे हैं। लाइए जी, हमने शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह के दो वाकयात आपके सामने सुनाए हैं। शेख इब्ने बाज रहमत, लेकिन ये चूंकि हमने शुरू में सुनाए और कई साथी लेट आए हैं, तो इस सवाल की बजाय हम दरमियान में से कोई सवाल करते हैं और फिर उस पर हदिया देते हैं। हैं जी, हमने अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उस शख्स के लिए मोहब्बत वाजिब हो गई जो आपस में, तीन काम अल्लाह के नबी ने बताया, जो आपस में ये करें ये करें ये करें उनके लिए अल्लाह कहता है मेरी मोहब्बत वाजिब होगी। वो तीन काम बोलना किसी ने नहीं, जो बोलेगा वो कैंसल हैं। वो तीन काम कौन सुनाएगा? रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि उस बंदे के लिए अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो गई जो ये तीन काम कर ले। वो तीन काम कौन कौन से हैं? हाँ जी बोलिए जी, खड़े होइए। नहीं, अब सुन के एक उसने कह दिया, एक आप कह दोगे तो काम नहीं बनेगा, पहले क्यों नहीं हाथ उठाया? अब वो तीन वही कहेंगे अगर ना कोई और सवाल करेंगे। जी बैठ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया ये दीन खैर खाही का नाम है। साहिल पूछता है अल्लाह के नबी किसके लिए आपने बताया, किसके लिए? ठीक है, एक दो तीन चार और पांच के बारे में आपने कहा, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए, इन पांच के लिए दीन खैरखाही का नाम है, कौन बताएगा वो? हाँ जी, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, जो वक्त का हाकम है उसके लिए, मुमताज, मुसलमानों के लिए, मुमताज, और जो भी दूसरे मुसलमान भाई हैं। अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, मुसलमान हाकिम के लिए, आम मुसलमानों के लिए, चार हो गए, एक रह गया, हाँ, लेकिन चूंकि ज़्यादा आपने बता दिए तो आपको हम इनाम का मुस्तहिक समझते हैं। अल्लाह की किताब के लिए तशरीफ़ लाइए, ये कुरान पाक केस्टें तर्जुमे के साथ। हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पर ज़्यादती नहीं करता। नंबर एक, ज़्यादती नहीं करता, और इसके बाद फिर एक और चीज़ कही, फिर एक और कही, फिर एक और कही। ये हदीस कौन पूरी करेगा? अभी आपको सुनाई भाई, असल में 100 रियाल का इनाम है ना, तो ज़रा सवाल भी मुश्किल सा होना चाहिए हैं। कौन बताएगा? हाँ जी खड़े हो जाइए। नहीं, चलें ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात फरमाई कि चले हम ये सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक सहाबी आए और उन्होंने दरवाज़ा बजाया, उस सहाबी का नाम क्या था? बोलना नहीं, जो बोला वो गया, बोलना नहीं। हाँ जी, वो आखिर में वाले भाई उठे, आप ही माशाल्लाह, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ले आइए और अपना इनाम कबूल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, ये सवालात चूँकि ज़्यादा हैं, अल्लाह ने तौफीक दी तो अगला दरस सिर्फ सवालात पर ही होगा। जिन भाइयों के सवालात और हों वो भी लिख लीजिए, अगला दरस हम सिर्फ इन सवालों के जवाबात देंगे।